mbaya zaidi wanampa promo lakini kwenye show na meza. Hautaki kwa tatizo sababu unaweza tatuka. Wezi jua wapi nitatua kanywe kizani likitupu. Wana feature nisiona wakati tayari nishajua. Hamkomi igeni nione jinsi msamba mnaupasua. Hivi unaishi ili ule au unakula ili uishi. Kumbuka a small leak will sink a ship. Mazingira hatarishi mabwanafya na pesa moho. Swazi tunomba mvua zinyeshe ili tafishe vyo. Ogopa kwa haraka kama unaogopa taraka. Na ukivote in a hurry sure na produce corruption. Maneno yao matamu midomo yao inanuka. Ukipewa sisa hao kitoa toa bila kumbuka. Usiofio kupitwa limadi muda hawachi. Amini kesho itafika kama ipo ili uibate. Tunachukiana kwa sababu tunaogopana. Tunaogopana kwa sababu hatujajuana. Hatujuani kwa sababu tunatengana. Dunia ni nzuri walimwengu hawana maana. Polisi wana support gangster rap. Halifungi zebi. Wabana popi mama pens. Ye itafanya ukimu sebi. Minyas na promote kia. Wanadaiz na kuza mziki. Wadao wanasani wabogu. Nyakari mtatoka bibizi ni propaganda. Sulizi ni nani ni yuki sangapi likwaje na nani. Ili wedi. Hizi ni propaganda. Msaibiwa ukicheza blanda. You're the last king of Scotland. So in the middle gun. Polisi unita mzuru laji na wanajua mieni MC. Kisha unipe shara kawa navuta radi kwa tasbi. Bali so ni dhuru ni jema liso na faida. Na shukuru kote nasikika na potoa haya mawai. Kwanza kata tarafa wilami kwa dingaze taifa ni kifa. Zanchi skendo na uwachika ntacha pengo. Kwa ibibino hata wakulima ujikuta na meza mbegu. Pia ni kama liberation struggle machoni mwacheku. Kwa mkari kama kuchari raia atafilter. Wajinga ndo hufa kwa wivu sababu hako real too. Rafiki so rafiki usipuchanganywa na kazi. Mlango so mlango aniufungwe awache wazi. Upasi kumwamini Mungu hata kama akiongea ukweli. Dhambi kutumia dini kama njia kutapeli. Wanajiingizia kipato kwa kivuli cha misada. Hawatufunzi tuwe viongozi labda viongozi wakofata. Utata uja tunapoanza kuwachunguza. Badala kuwafata ndipo siri zinapovuja. Tunajenga tabia kisha tabia zinatujenga. Ukishindwa kujiendesha ujue mwenyewe tu ulipenda. Kama umefutiwa na sari jiandae kumkwepa nyuki. Hawezi kumtisha kwa mawe adui aliyeshika bunduki. Ni uchunguzi tu wa kisayansi ambao hakufanikiwa. Kama ng'ombe kula nyasi tu alafu anatoa maziwa. Polisi wana support gangster rap. Yeah, halifungi zebi. Wabana popi mama pens. Yeah, itafanya ukimu sebi. Minyas na promote bia. Wanadai zinakuza mziki. Wadao wanasani wabongo. Yo kari mtatoka bibizi ni propaganda.